الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اللہ رب العزت فل کتاب قرآن عظیم کے ډیر زیات ذکر د مغفرت کوي، د بخښنې کوي. هر مضمون کې، هر رکو کې داسې نه وي چې هغه د مغفرت د لفظ نه خالی. دا بندیانو ته وایي چې بخښنه درته کومه، بخښنه رانه غواړی، عاجزیو کے فریادو کے. دا دنیا دا دی زائے دے، دا جون دا دی مطلب دا پار دے چے انسان پا دی دنیا کی اللہ سرخ پلکاتا صفا کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو چے خلقو حاسبو قبل ان تحاسبو، اوس دنیا کې ځان سره حساب کتابو کې چې ماقام راشه، د قیامت او حساب به در باندې آسان شي. دا حساب نه مخکې دلته ځان سره حساب وکې، ماقام چې نن ما څه وکړو، ښه مې وکړو که بد مې وکړو، ځان مې اخلاص کو که ځان مې راګیر کو. دا عذاب کارونه مې وکړو که دا ثواب کارونه مې وکړو، الله مې خفه کو که خوشاله مې کو. هر بنده له پکار دی چې ماښام ماسخوتن دا سوچ او فکر کوي چې دې ورځ کې څه شو، دا څنګه تیره شوه. پدې خونه کې چې بس پارسیبانانو خبره وي، شب بخیر الک شپه خو په خیر تیریږي، د شپې دوره سنئ خدا سوچې نو دا د ورځې کنه ورځ وته نه یاده چې ورځ بخیر. شپه کې خو علم آرام کوي، اودی نو بس دار سن پاکی، تا دروغنا، دا غیبتنا، دا چوغلونا، دا کنزلونا، دا بد و ردونا، دا حرامونا، ایس تا خو خود پا خیر باندی. لیکن دی روزی که خیر کول غواړي چې دا روز پا خیر سر تیرشی. ناغویلیو چی ډیر آسانه ده خو نن ځان سره حساب کتابو کې بس دغه د قیامت حساب کتاب دی او څه بل شی نه دی. خو بس دغه وایي چې الله به تپوس کی دار بنده نه او تبا د دنیا د دې زندګۍ د یو یو عمل د یو یو سیکنډ ابا قاعده به ورته خي دنه بیری الله به ورته یاد کی چې ولې استایر دی په پلانې ورځ باندې پلانې میاش کې پلانې تاریخ باندې په پلانې ځای کې تا دا عمل نو کړې نو بیا اوس نه کیږي. بیا هو الله مونږ ته د جهنميانو حال بیانې کنا چری و چری وی او یو تا بل تا بل اسنیسی او فریاد بکی او دا هر چانا و مطالبه کی او سوال بکی و نشی که ده نشی که ده ار یو بوتا وی چی دا خو دنیا ندا تا خو آخرت ته دا خو دنیا که تا دمونگ نسو غخته وی ساجت وی و ضرورت وی ازمونگ دا کولو وی زمونگ لایق وی نمونگ با یو بل تنوی حل تکی چی ملاقات با اومکو یو بل سرا سلام کلام باوشو یو بل تباوی کنا چی ہمارا لایق کوئی خدمت ہو نبس چی بنده سکولشی نبس دا دنیا دا پدې کې یو بل سره تعاون یو بل سره همدردی خیر خوایي دا کیږي او قیامت کې نه کیږي. او اخو بس خلاصه شو خبره اخو بس د عمل پورې منحصره او بند خبره ده. عمل به اخلاصي عمل به د نجات درکي عمل به سبب د الله د رضا ګرځي چې کړی دی الله به رضا شي. نو په سلو کې ودتا پینځه کم سل معاف کی کنه ا دې نورو به سره حساب کتاب کوي نو که خوخه یې نو ټول به ته معاف کی خو چې صحیح مسلمان وي صحیح موحد وي د شرک او بدعت نه ځان ساتلو نلار بول عزت وی چیا عبادی الذین اسرفوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پیغمبر تو دې ته وای چې الله وای چې زما بندیان زوم وینما ما ته معلوم یې تاسو هر څو وینم چې سوم کړی دي نو ما ته معلوم دي ډیر زیاتی هم کړی په خپل ځانونو خدا الله د لوی رحمت نه مناوې دکېږي کستا زو ګناونه دومره شي چې زموږ کې اسمان ترمینځ پورې داخله ډک کی کستا دا ګناونه دومره شي لکه سمندر دا وبو د یو تنها ټولې دنیا نه یادي د یو تن نو لاره بل عزت وی چې زما د رحم او زما د فضل او د احسان چپا پی راشی کنا هر څه به ختم هر څه. خو په دې شرط باندې چې ایمان دې صحیح وي سونا ایمان دې سنجیده وي عقیده دې توحیدی نو الله وعده کوي ښه چیزا بخن کوما ازا بخن کوما اے بندیانو زمان بخن اوالے مافی اوالے کار سمرا گناہو نو مکڑل ار سمرا خور پسیو آئے چی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی اڑا دا اخلاس ہو آئے دا توبہ دا. او حدیث کے راضی چتائے وہ من الذنب کما لا ذنب له چ توبہ ای گناہ نہ وستن لکه چ ندی کڑے پاکستان څوک ته پوسوکي چې ورتا پرون دومره غټ کار کړو دا یې مان نه کړي ته به دې کې رښتینه ولي تر پسې توبه استدا چې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه چې توبه دې وستنه ګناه ختم شو نو زور انسان فکر نه کوي د سره د آخرت غم نشته کنه د تش د دنیا په تصور کې ده ادا پوره کیږي نه مونږ ته د دې خبرې نن ډېر ضرورت ده چې که شوی یې که نه شوی خو استغفار به وایو ځکه الله انبیاو ته ویلي دي چې زما نه بخښنه غواړئ هغې نه خو ګناه نه کوي ده اخو معصومو دو گناه نپاکو او بار بار وی پیغمبرانو تا چی فس بیر لحکم ربی کا فس بیر ان وعد اللہ حق وستغفر لذنبی کا خطاب دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ صبر کوا مصیبتون ډیر زیات دی دنیا کې او د صبر په وجه خو الله ستانه مشکلات او مصیبتون لري کوي دی دنیا کې خدا هغه زید پار بسکه نو استغفر هغه زید پار استغفار کوا بخنه غواړم وسبح بحمد ربک دا وته وی هر ځای کې دا درې خبره وته کوي چې استغفار کوا د الله ثنا کوا د الله تسبیح کوا او د الله عبادت او بندگی کوان ریس غم نشته ده هیڅ پریشانی نشته ده خو به دې باندې عمل کوا دا سگران کار ده ستانه سغواړي وخت پنه لګي مال پنه لګي بدن پنه کړيږي استړی پنه کیږي بس وایا کنه عجب هون استړی کیږي په دې باندې ظاهر سمره وای ها او هغه دعاګانې قران ته وبکینې کنه او قران ته دا فائدہ یی چې تا دا دعاګانې یادی ولی چې نه کینې نو تا ته یاد نې نو سبا وې ته لګا تبه صبر دعا څنګه واړی تبه استغفار څنګه کې تبه حمد و ثنا څنګه وای تاو چې ته قران ته ناشته او ریدلې دي نو الله واستا ذهن کې چولی الله انسان له ذهن او عقل ورکړي مکناتیس ته خبره راکاږي نو خدای چې دنیا خبرې دې نه کنا بلکې آخرت خبرې دي نو قران کې واقعات راځي زده خلکو چې غي باندې دنیا کې مصیبتونه او تکالیف رااله ناری داس ویلو چې ربانا داس وای ها ربانا افرغ علينا صبرا یا الله مونږ باندې ډیر ډیر صبر را توی کې صبر خو رحمت ته کنا ان الله نسبت بری تکي چې دا برکات دي چې الله طرف ناراضي نافرغ علینا صبرن اللہ راوارے پا مونگ باندی راوارے پا مونگ باندی صبر و توپنا مسلمین امونگ دا دنیا نا چی اخلی نا اسلام پا حالت کے مواخلی بس چی اسلام پا حالت کے لڑی کنا بیا کار دور اگران ندے بیا اس کار گران ندے و چی اسلام پا حالت کے لڑی چی اقدی عقیده دا اللہ دا وحدانیت و چی وحده لا شریک له نمونگ تا دا تعلیمات تی دا قرآن نبی علیہ السلام با صحابہ کرام لیگل ولی ملکونا فتح شو اڈیر ضرورتو و تمام ملک تا بے یو صحابی یا دو لیگل تو گورا یمن سمر لوے ملک دے اگا وقت کلوے وسکولا ارسل ویشوی دی نغیتا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لیگی نبی علیہ السلام تاگی ٹول ملک دے اصلاح دے پارا تاگی ٹول ملک دے انتظام او دے احکامو او دے شریعت دے اجرا دے پارا لیگی بیر پسی علیم لے گلے خو بولے کار خو گران شکن زگا چھ دے خلقو پیسلی شورو شوی اغیر پارے حضرت علی لے گلو چھ فیصلی اغا کئی کنا دا اغا پشان پا فیصلوی سوک نا پوئی دو زکا صحابو تا چھ بکل خبر اگران شوا اگر کہ حضرت عمر باو رضی اللہ عنہ فیصلہ بگران شوا ندا بیوی چھ قضیت ولا ابا حسن لها قضیت ولا ابا حسن اللہ فیصلہ دیر مشکلہ ابو الحسن نشتا فیصلہ را پیخ شوا من پی نپوئی گو ابو الحسن نشتینا ابو الحسن سوکو علی رضی اللہ عنہ دا غار من بے کور دیکھا قضیت لا ولا ابا حسن اللہ چلی گلیے نبی علیہ السلام معاذ بن جبل تا وصیت کی چت لارشی نوی کے خلق مسلمانان نے نور ٹولا پزڑا کا تھا کی زندہ سے ہو کا چی ادعو ہم الی الاسلام اول ولد اسلام دعوت ورکا کټول مسلمانان شنو خوي فینهم اتواعو کته ویمنل اسلام قبول کو نبی او توای چې پتا سبحان دی پشپار ورځ کې پینځه منځونه دي نو فینهم اتواعو کته ویمنل بیا او توای چې تاسو باندې په مال کې د الله حق دی ومال کی دا اللہ حق دے چیو بندہ سر موڑی پرتی تقریباً 200 روپے دا روپے نہیں آدھی دراہم چکم چلی گی درہم کا نپاغبان نے سلو اختم روپے دے حساب دیو کی چیو دے 200 کے سلو اختم سو رکی گی نپانچ دونے 10 پندر روپے بگی کنکا دعوت بیا ہوا فینهم اتواعو کچر دیو منلا نبی آو توائی چی پتا سبان دی در رمضان روجہ فرض دا یوم یاشت پٹول کال کی خواب دا خواستی دا حج ذکری وطاو کو دا پینز بس ای تا دینو خواب دین دمر آسان دی دا عمر نغواری روز شپی نغواری کلون نغواری دا پلس منٹا کی تو خلق تزدی دعوت ورکولش جی کلمہ ہوائے اب ہوتا ہوئے داغی وضاحت پینز وقت مند بیا داغی او بیا پا مال مالی عبادت کی دور حق دی دا اللہ دا بورکوئے او بیا روجہ دا پتا سبان دی او حج دی وی کله چې ده قبول کړ کنه ټولو نو زما خبر واوره اياک وکرایم اموالهم اياک وکرایم اموالهم ته چې کله د دینه زکات راټولې نو د دې قیمتي مالونه ماخلا او کنا کو خانو کې د دین زکات غواړي کګړو بيزو کې د دین زکات راخلي ک فصلونو کې او پغلو کې او پمیو کې د دین زکات راخلي نو اوسط درمیانه هغه کې فارنګي کنه نو ته په ځان له سورب ګډ نه ګوري سورب چیلې و نه ګوري غټ اوخ و نه ګوري نه چې نو سورب یې نه داسې ډېر ټپي درمیانه اوسط ایوریج ولدا خدایي عزتمن مالونه دي کرای ماموالهم یو طویلی دا داوی خلقو ډیر خاسته مالونه دي او اغي په ډیر مین دي هغه ته باندې لاسکه تمره انصاف او عدل په دې کې وسره کړو چې کچره فرض کا ګډي بيزيدي او پاری کې پاری باندې زکات لازميږي د داسې چې یو کلنې پکې دوه کلنې پکې لازميږي د توو کال ا دوه کلنې پکې نه پیخيږي ولی سارو خدا دا نه چې غني بس خو یا د یو کالي یا د دریو کالوي او چې کوم لازم شوه تا به ډیر کوشش وکه خو به نه دا کیږي نو سبق ہے نو دا سی به وکي چې دا غي په ځای به تنه یو کلنې را واخلي او چې دا غي دو کلنې قیمت به واچي نو چې څوره په د پاسه راتلې نو وای به چې دا 100 روپیا وسر راکا ځکه چې کم دا کې د ساروی نو هغه پیدا نشو دا غي پنیما پیدا شنو یو ودا یو کلنې ګډو پیس بوزما او بل براله 100 روپیا راکی بس او کدا دې نه خوخه نو دې دا دین دا دوه کال نه سی واچې دې غذریو کال هغه به بوزما او تاله به 100 روپیا واپس درکمه خو په کومه خوشاله ډیر لوی انصاف په اسلام کې ها چا سره زیاتې نو ظلم نو نیو و تداوی چې ایاک و کرائم اموالهم تا دید قیمتی و مالون نوزان ساتی اسلام چا باندې زیاتې و ظلم نکی حق اخلی خپل حق اخلی خا یوی لگلیو چرتی و علاقی تا ناغی و چه کال با پورشو زکاتونه و شروعنه بیرا طول کلو نو بیا با سر راتو اسلام بیت المال تا بیرا وڑو نو چه کال پس اغر آغی و مالی را وڑو وی داستاسو ده داما دا خلقونا زکاتونه و شروعنه را ورن کلی دی اوی دغا وی داما دا خلقو تحفی را کلی دی زیر ډیر خواخو ما بده پا ما سوت کرده دی نبی علیہ السلام ورطوی تخپل کور کینا چی تالا خلق تحپی راوڑی دی نورو لولی نراوڑی چی دادل تاون سر پسوونو ناس دی دی لہو چک تحپرانوڑا دا تحپی نی دا رشوت تی دا نبی علیہ السلام په وخت کې دا چل شروع شوی وخا ودا ستاسو دی ادا زما دی دا په ما باندې خلق مینا کړی دا نبی علیہ السلام دی دا ته د مور او پلار په کور کې نه چې خلق در باندې مینا وکي دا خو تل تک عامل یې امیر یې گورنر یې عہدیدار یې افسر یې نو دا وی وجنه خلق تعالی سره درکې کنه چیرې بیا زمون خیال وساتي او زمون سره تعاون کنه خلق په دې خیال باندې کې بنا دا رشوت ته دا کار باندې کې نیو یو ته دا خبره کړی وه چې کرای امام واله بلې او طویلو چې تقی دعوت المظلوم ځان ساته د خیرو د مظلوم نه. اتق دعوت المظلوم، د مظلوم د خیرو نه ځان ساته. فانه ليس بينه وبين الله حجاب، ځکه دا خیری الله ته ډایرک رسی، مخې تاسو شی نشته دی، څه پرده نشته دی، څه حجاب نشته کنه، دا بالکل ډایرک رسی. ځان ساته ګوره، دین ځان ساته. دا د نبی علیہ السلام هدایاتو، هغه عمراو ته چې هغې به لېږل، ملکونو ته چاپېره، علاقو ته چاپېره، د هغې د اسلامي تربیت لپاره، او دغه بیا ورته هدایت ذکر کړو چې داسې کوی داسې کوی. اللہ رب العزت اغا خلق چاگی پاول کے سڑا ڈوڑے نمونتا، خوراک دا پارے سا نمونتا، دمرا ناچاری وا. او چکل پدی طریقہ باندکار شورو شو، پدی طریقہ نمالو نا ڈیر شو، دولتو نا ڈیر شو، ولی دی کے اللہ برکت اچھی خوا. چکم کاروبار پا شریعت و پا سنت باندھ چلی گی، اگی کے اللہ خیر و برکت اچھی. دا رشتیا خبری دی کہ دروغ نشتا، دا اللہ و دا پیغمبر خبری دی. او چکمی که د الله رب العزت او د پیغمبر اصول نی، قوانین نی، پاری شرطونو باندې برابر نی، نغی که خیر و برکت نی، بلکه نورم پا کتزی، نورم پا زوال کی روان. خلقو نپوی دو سره دین چې اسلام کنا تکا اتکال نبی علیہ السلام مدینه کې تیر کړ د هجرت کنا. او دا دنه به خلق لګل، نغې علاقو کې کجور ډیر زیات وي، چا پیر د مدینه نه کړ اهل کتابو زمکه وي، نوم باغونه پکې زیات وو د کجور ډیر. نو خیبر ته لیگلیو کسان، نو جاگی راتن زان سره کجوری راولی، نبی علیہ السلام وکاتنو وی اکل تمر خیبر ها کزا، دا خیبر ٹولی کجوری داسی دی. ناگی وی نا ٹولی داسی ندی، وی سفا کی داسی دی چی مونگا دو کلو ورکو نو دا پیو کلو واخلو، دو دلے ورکو نو دا پیو دلے واخلو. نبی علیہ السلام یارا یک نشو دو شدو، ما دی یوی خبری تا پوسکا ہو، تا پاکی بلا غلطی راویستا. پی دا سی چلو کا چی کجوری بدلے پیو بل، نو علبا حلالی چی عمری مثلن بی مثلن، دو کلو دی ورکلی دو کلو با در کی، دلائی دی ورکلا دلائی با در کی. دام سے چلکاو جتاسو دو کلو ورکے ہو، اگا دلائیو وی اگا قیمتی دی کنا، ادا خور ردی دی دا بسکوری مسکوری پٹونا زلی ملی کنا. نبی علیہ السلامی کارسی خدا یو جنس دے، دا یو کا جو ردی لبل نم نشی کے خو دے. نا کسان غلی غن تشن نبی علیہ السلامی گورا ذات چل خیمہ کن گورا، اسلام خدا سی دین ندے. دا دے چلو کا چتا دا اخپلی کا جو ری چتا تا بیکار اخکاری اور ردیخ کاری، نا خرسے کا با پیسو باندے، نو بیا پاره پیسو باندې د اخی کجوري والا نو ستاسو مطلب به وموشي ا د ګنا نه به وبچي وي درسو طریقه ده کنه دې ته شرعي حلوي حلای شرعي ده شریعت کې کمی نبی له سلام خولي دي کنه نه ده بیا خو غلطه شي حلوي اخو دا غی ظالمانو دی یهودیانوی چگی پی اللہ حلاک کرل شادوگانو خنزیرانی تی جوڑ کرل چمیانو تی چلو نا جوڑ کرلیو دغس اللہ پی واز دی حرام کرلیوی چتا سبا دغوانو او دگڑو بیدو واز دی چکمی کنا چکم زیبان دی غٹی غٹی پرتی نا حرام دی پتا سبان دی هغه چتا ډوکو کې نختی او ځای په ځای په دغه پورې نختی اذان لا شو کاوه خداون هغه بس چل کاو هغه واز دې بیره واست نو ویلی به کې نو ډل به ته نو وېستو نو هغه ډیر ګران واه به خرصولو پیسې به خړې نبی له سلام الله سره توکا کاوه په خدای سره دوکا کاوه انن خلق نه کوي الله سره دوکا دا صرف هغه کولو پیغمبر پہ لعنت وی چې لعن الله او يهود او نصارا الله دې په دې لعنت کی الله په واز دې حرام کړی نو فجملوها هغه به ویل کړو ډل به ته وستو واکلوها واکلو سمنها او دا یې پیسې به پړي یو شی نو کوم شی دا مسله تی نه راووته ګورو ته پیغمبر په هر خبر کې سمره قیمتی او سمرا پکی فیدی او سمرا پکی سماراتی چونکی دا واز دا حرام وا نو دا ڈلی ام حرام دی نو اگا پیسی ام حرام دی زکا کم شئی چی حرامی نو دا اگیا پیسی ام حرامی خلق سپی خرسی تو حرامی سپی حرام ندی نو پیسې څنګه حلال شوې زنده تر خرڅي لګان شرم خان او ټایګر او داسې دونه خرڅي او خو دا پکې کوي دا خو یې حرام چې داسې دونه حرام شي نو پیسې هم حرام شو کنه ها دغه د خپل دین نه او د اسلام نه نه واقفو نو مطلب دا چې کوم خلق فریاد کوي چیر کاروبار فن نکی نو بس سشی تلاسا چونو اربوٹی تلاسا چونو را لوڑی را پاسی وی کاروبار فن کئی خو تا فن نکی کن دان تا گناہ نکی کاروبار تا گناہ کئی تا کاروبار سم کا چلا دی که خیر و برکت اچی کن توبتو دا سوک سمولی شی دا خود اسلام ڈنڈا گواری خید گورا چی بوری راوڑی نو بس سوتوائی ما اگا ما کور پس ما مرا خلچی وروی منڈی پا کنو جوڑ ها پلتی نتیلی اڈکا کی ویدا میں گٹا شوا دا میں ایمان شو دا می ثواب شو او یا خدای ته و بیا با ګیلنه که ښا چې کاروبار دا کاروبار تا خراب کړه تاله چې هغه در کړی دا اوسې د ناغستې دي ناغو سره هغه ماکو بر اغستې ورپی الې نو ته ولې داسې کې هر شي کې دا چل نو بیا فریاد کوي کاروبار او استاد لراځي زور دل راشي ويره کتاره لاسو کړو و غل په متیازو وینځي دا خو دغه شی دی چې هغه خو دې هم ګنا وکړ نو اوس راځې نو تعویز کوي تعویز د کومې ښه کار دی چې استاد وتعالی څنګه تعویز کوي په انډه باندې به دلیل کی ها د شیطان نوم به پلې کی د فرعون نوم به پلې کی د شیداد او د حامان نوم به پلې کی چې دې سره ستا کاروبار کامیاب شي کنه دا حال الله رب العزت چې مونږ ته سویلی دی او پیغمبر هغه کې شک نشته دی، هغه زمونږ د فیضې دی، ولیکن مونږ پاری یقین نشته، مونږ د خدای په خبره یقین نکو، د پیغمبر په خبره یقین نکو، بلکې دا خلق چې سکین هغه ته غیته ګورو ها چې ګور هغه پکې دومره دغه وکړو څومره مخکې لاړو سمګلینګ کوي پلانې کوي او دا وګوره څومره مخکې لاړو بیا ګوره رستو به راځي مخکې لاړو خدای به رستو راځي ښه دا چرې نشي تللی مخکې ښه د دا انجام به وګوري او قرآن بار بار وایي چې ولعاقبتو للمتقین ولعاقبتو للمتقین انجام خود متقیانو ډیر خیسته دی انجام ولی وی زکه دی باندې په ژوند کې ډیر سخت راځي تاوانونه برازي قسمه قسم بیمار او مرزونه برازي د امتحانات دي د امتحانات دي خو اخیری انجام به ډیر خیسته وي. نبی علیہ السلام چې خط لیکل او د روم بادشاه ته نو د روم بادشاه په هغه وخت کې د فارس سره جنگ کړو نو کامیاب شوو، فارس والو ایران چوته وي، نو د شکرۍ لپاره بیت المقدس ته لاړو. نو د نبی علیہ السلام خط الته ورسېد، نبی علیہ السلام ویلو هغه خپل ډاکی ته چې تبا داس چلو کې چې دا خط بول ورکه اول داغي وزیر اعظم لا هغه جدا کارو هغه وزیر اعظم اختیارات بنو د صدر به اختیارات نو هغه به ورکی بیا بادشاہ لا نو بدل تک لاړو او عظیم بصره او توین هغه وزیر اعظم ولې ورکو هغه هرقل ورکو روم بادشاہ چې خطه وکوتو ګډ ورشه توبته اسلام داسې شي په خپل ملک کې ناشته بادشاہ دې په لټوله عمل او کابینه و سره ده او نو وی چې تاسو وګورئ چې د دغه علاقې نه څوک راغلی دي ځکه دی بتلو قریش عرب دی بتل کنه شام او روم ته تجارت لپاره وی ته وګورئ که څوک راغلی دا اللہ شانو ابو سفیان او دا مرگری چه دا نبی علیہ السلام دا ترزی و دیر نزدی و سر دی ایراوستو اتا پوسی تنو که چه تاسو دی سلی تا نزدی دا چه ما تا خط را لے گلے اگو تاوی آو منگا دا ترونو زامنیو په خوستانه تاسو سونه کوم نه لست تاسو سونه چکړی دی ښا خو یو پکې داو یو تاسو پکې داو چیرته تاسو دی پیغمبر سره چرته جنگ راځي ناوی وی آو جنگونه دی بس او زه حد جنگ شوم بدر خمق کې شو او د احد دا ورپسې شو او دغه پسې دا واقعیا پیښ شو. ابو سفیان ته وی هغه ته وی بادشاہ چې دا جنگ تاسو کوئ نو څنګه تاسو غالب کیږئ که دې غالب کیږئ؟ ابو سفیان وی چې الحرب بیننا سجال جنگ زمونږ په میان کې چې دې داغه مثال له بوقې دی، بوقه کله ډک راوځي کله تشه راوځي، کله مونږ غالب شو کله دی غالب شي، ولی بدر یادو چې هغه کې دی په مونږ زور ور شو په وخت کې به مونږ زور ور نو بیا چې کله تفصیل وکاو هغه بادشاہ نیمستانه تاسو کو دار یو سوال به وتا حکمت بیانو حکمت به بیان وی گوری چی تاوی چی کل من غالب شو کل دی غالب شی وی دق دا انبیاء و شان دی ولی دانا چی بس پیغمبری نو آقا پا هر وقت که غالب کی گی نا کل باغتا کمزوری رازی زخم بمومی مرگری بی شیدان کی گی ولی دا امتحان دی هرچا باند امتحان رازی نو پا انبیاء و دا امتحان دی چی اول که بدا دی کمزوری و مصیبتونه وای زخمونه وای او قتلونه وای خو العاقبه للمتقین عاقبت به متقین یا څه شو کنه ها ملاله بل عزت مونږ ته موي چې باندې انو دا خو امتحانی چې تاسو دنیا یو کار کوي ځان له حلال رزق ګټه نو دې کې وتا سو باندې هر وخت هر قسم واخ راضی کله و بریک کار وبان شي بس تاسو پریشان کیږئ نه الله دې ډېر مثال نه پیش کړو قران کې او دا مثال پیش کړو چې سمندر کې جازونه چلیږي نو دې کله کله ون دريږي بیا سو کروانو لشي په دا مثال ستاسو دې ژوند دې کنه دې کې نور کوششونه مکوي بس الله ته فریاد کوي چې الله چې څه دې راکړیو دا غي شکریا ادا کوم او راتلون کې وخت کې ستانه غواړو چې زمونږ نه غلطي او خدای شي نمونگ تا معافیو کیا زمونگ دا کار روان کی بس خوب دی کامیابی نشتا دیکھا قرآن نموی انو لا یفلح الظالمون ظالمان نکامیابی ظالمان سوک دی چدی مخلوق سرا دوکی کئی ٹگے کئی ٹوری کئی تا نو ډیر کم خلق وینن چې هغه په خپل کاروبار کې خوشاله وي ټول بګي پریشان دي ولی ځکه ز خپل عمل د وجنه او تا ته وې بل ته وې چردا سه کار روانو ډیر خمو سمو او یو میا شوشو چې کار پرستو چې دا ولی نو وې دا ته نه خبر ما وې چې نه وې تا چې سبزی منډه ته بورې راوړل از پاس دی بکی دا دورا دورا گرگ یخی وی او سو دا گر را گر بکی لسو مند لسو نو دا لان دی آئی ولی ولی پچونه راویستی دا ولی تا دی ولی دا سکلی دا خود تر دوکا که کنا نو تسو ایج دا پا دی کامیابی گما دا ټول کارونه غلط تی دی که دا چانا گیلا ندا پکار دیکھ خپل ځان سمول غواړي چې حضرت عمر وینن ځان سره حساب وکړي چې ما خام سمولې چې څه دی وکړو ټګي دی وکړه کې انصاف دی وکړو ظلم دی وکړو سچل دی وکړو بس دا حساب دی د قیامت نور څه نشته دی خو نن چې ځان سره دروازه حساب کتاب وکړي د قصه د قیامت حساب کتاب دی ښا نو غره مونږه بار بار وایو چې غره پدې کې کامیابی نشته دی یو مسلمان بنده سره ظلم زیاته ټګي ټوري هغه هوتا سره په پیسو کې ټګي نه کوي کنه روغ لوټونه دل درکې کنه دلان دی هغه نقلي نه نو چې هغه سره په پیسو کې دوکه نه کوي نو تو سره په دې مال کې ولودو کوي خدای بنده دا ټول نقصانات د دې دي ښا الله زمونږه معاملات صحیح کړي چې مونږ خپل رزق په خوان پوښو دارسن اخوان اوتو آخر دعوان چی بلے جمعہ رازے نو کن Thank you.